قيل حديث دهر هر حديث ده هر دادو ولشتل دقة يو حديث اس دادو ولشتل دقة كرل دقة دو باب في المذي وغيره الاشت دقة دور إمام عبد الغني المقدسي سات أنو يردوش تلجيني يوق ها دلشتل دي أو دقة دور مذي يا مذي بوغشتل شم نغلاتسي قدلش هم نغلاتسي دوش تل دقة دور مزی خلقت درگه قیدل چون نخلقت درگه ای مزی با خورکون دو الچی دیگ لعم متخ بلچی اریول شلوت اونالیو از بیخ که متی خوب دیگ لعم متخ بلچی اریول شلوت اونالیو از بیخ که متی خوب ایت اونالا اری الچی هنده دیزه ایت اونالا اتت اونالا حکم هدو ات خین حکم هدو اقتو هنده دیزه لیچ ویز یا لامز یت دیز الیشت ایز دویچت اقتنخ تر دل قیدل تدل بیخ لارلوشل نجس لارلوشل هما دویچ لامز کرر دخکش دل قیدل هما دویچ اق ایشت ایسن دل تنو یخ لات دل تدل قیدل هم نش دویچ ایشت دق دوار حقیق احد خیل حدیس دو حلر حدیس دو عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال هر حدیس دیتن و الاصحاب ابو طالبک انت ايلو ديريز خلتنا علي اولتنخ عربي متاحة وي ايلا اولتنخ ديريز خلتنا تو ألا كنت رجلا مذاء اي مزي اولشل اي تون الله دق يولش ورسا اي مزي اولشل تون الله دق يالرسا اي دق يولش يرسا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسونا يحقي تير تنخلاتنا بيغمري عليه الصلاة والسلام خط تنخلاتنا دير الجن عليه الصلاة والسلام خط يحقي تير سون هند الجي لمكان ابنته سوغح تنى يوع يول ديل تنى يوع سوغح يول ديل مارح سوغح يول ديل تنى يوع سن حسنان يول ديل فأمرت المقداد ابن الأسود استأق إيلرا اسود گنتی مقدادی یهما پیغمبری علی صلوات السلام خط ال چون خلاصنا خط ال فساله چوچنگ از خطر فقال اقتن پیغمبر علی صلوات السلام ايش چوب بلر یغسل ذکره و يتوضا ايش یهما خل شول چو شنبخ کمتگ دا یولر یوتو لامز یوتردو چو ولی البخاری امام بخاری دیتند اوج حدیث ح حق حدیث ح اش تقدش نشته دیتند دو تو هر دش نش الی رعل پیغمبر علیه السلام اغسل ذکرک و توضع حی بیخ کمتک دایل لامز یت الا ولی مسلمین امام مسلم دیتند حدیث ح اش تر دش نش الی رعل دی انادو توضع وانضح فرجک لامز یت حی بیخ کمتک دایل الا اش اوت کی پر دوچ دشنش صدیتنه ی حدیث ایما بخاری سه مسلمه اخو حدیث و دوچ درگه یا حدیث دوچ رکوندو الچی ای مزی اول شل ایت اون الله اخی دلچی ددی زرگ دو چون حکم هدو ددی اشتک هدو دو اخو حدیث دوچ رگه او حدیث او حدیثه دوزیتا گیتا غیر توشتگه امام عبدالغنی المقدسی صدق انهایتن بولچنخ حدیث دی اندر کودو ایلی حسم نانا پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم یوع پیت متخلا عربی متحا فاطمه اولچنخ وی پیت مت اولچنخ ایلی حسم نان خلا پیغمرا یوع پیت مت دیل ریز خلچنا ایلینا شنینا اق مزی ییلر مزی ار ییلر را دوک دلش خلا ایل دیل ریز خلچن هوروزا لیوچ خلا ایز یشی ارمیلی اولو، امازی ارمیلی اولو لیچ خلّه از. اندی ها شیلیالش دوک لیچ ر باهندالش بوقت ایرج وار لیلخ دول دل خلّتون. تقشین خلش دل ایهما، ای مازی اریالج لیچ ر باخشته گه چنگ دادی زرگه ایهما شیل حدق دیتری دن خلّه عیل سیه مقداریه عمارت یالش ولچو اصحابی و تقع مو شیل ح ایهما تقع دیتری دن خلّه دیرز خلّتنه. اق شین حسم نانه پیغمبر علیه صلوات السلام یو اخلرنه شینه پیغمبر علیه صلوات السلام از خط یحیترنه مقدادی ال ایلسه ای چغول قخلاتی پیغمبری علیه صلی الله علیه و سلم خط ال مد دیز ال خط ال مقداری خط تین از ایلز ایلین احکت ایلین بیگل تخت در رز خلتنه پیغمبری علیه صلی الله علیه و سلم چنان خلات خط من دلچی امزی دخ دلچ دیگانه دیگ مرزو متخیج آریول شیو دیگ مرزو متخیج آریول شیو از مثلا حسم دست شیه حسم نه نبرت بقی چی یا حستی چی یا اشت اسن دل اهم لیلی چی اهم دی چی گوچی ول شو ای مزی دخ دلچ دیگان دخ دلچ حاله چون دیله از اشت او حز هم دل دیله پیغمبری علیه صلی الله علیه و سلم شیگ خط بیگل تخت دیله شینه مقداری علی تو پیغمبری علیه صلی الله علیه و سلم از خط ال مقداری خط دیتیم از ال سات چون غلط تاک از مقداره در رز خود چون نه از خطی چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب دلته چون مزیل چه بیخ کمتیگه دعیلیز لامز یت دیز ال اون دلچی تو لامز دوخت دل مزیل چی دادیزر کدو ال چی ای بیخ کمتیگ دعیلیز لامز یت دیز ال اش جواب دلته پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم مقداره تاک مقداره از سعی نه ایلیگه دیتین تو شیگ الرگه ایلیگه تو دخه ایتین دادوز ایتین اخو حدیث اوینه گویچ دلچخ دو مزیالر و لامز دو خوش کرر دو خشخلر مزیالر و لامز دو خوش خلر لامز کرر دو خشخلر اشتید اون الیلچی لامز دو خشخلر لامز کرر دو خشخلر هون دلچی لامز دو خوش دلچ بحنیخه صباحن دو شین بیخ کمیتیگخه هو یل اریالر یل حا تاوما اریالر ایزا لامز دو خوش دلچو بحنیخ دو اق مزی آریالر و لامز دو خوش خلر بیت وینه اق حدیثیه. ای مزی نجس خلر بیت وین. ات حدیثو بیخ خلر. لامز دو خوش خلر تو لامز کرر دو خوش خلر موده از وین پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم ایل چونگه اشت ایال شول چونگه ایل شول تی حال لامز ایت ال خلر تا ده از وین. ای نجس خلر ای بیخ خلر را لامز ان امکش تا خلر ایت انی یه شل هم خلر دعیق یه شم خلر. ای استنگر ده از وین موده از وین ال چی پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم ای بیخ کمیتیگه دایل ال خلرخ دوز وینیز. اق مزی اری الچی لیچ ویز شتخلر گو وینو قدیسیر. اون دلچی ایل در از خلچن هرز لیچ خلش ینیز خلوانگ دل دیل مقدادی خط دیتین چو ویز. ای باندوشت اق پایمار علیه سات سلام ای اری الچی ایت اون الی الچی لیچ چه اله چون لامز ایت اله. اق چو گویت وینه ای مزی اری الچی لیچ ویز شتخلر. لیچ ویز شگه ایز اورلیو ای او حزغو کل چخینه ها دیغ مرزو چق یول چخینه ها چنخه تو ام خل چخینه ها یول شلو ای تونالی از بارشتگه دیوز اخو خلوی چلو تونالی از لیچ ویش شگی اریال چی لیچ ویش شو تا هر مزیه ایسان یول قیل هم اریال چی لیچ ویش شوات دلاح لامزه دوخ دو چو لامزه کرر دوخ چو تا قیه حقو حدیثو وین گویچ دوچ پاید نیخ دو غلقی خلوی زر مسونه خدا تاتر را غلقه خلوی زرری اقناخ نیوقه ها هتین دلچ عادت ها ترنه یا تره ترنیوقه ها ای حیلار لشتل همه ات ناخ نیوقه شینه دا قسط نستون تخوشنه حلقه لیل و تدیزرری یا حیخ و تدیزرری ایزه بایتوینه اتو حدیثو